سورة النور درس نمبر نهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب والذين كفروا كسان كافران دي أعمالهم كسراب عمل دي بشان داغي شقو غلي بقیعتین چی پا ہموار میدان کیوی یحسبه الظمآن ماء چی گمان کئی پدے مان دے تگی دو بو حتی تر دے پوری اذا جاءہو کلا چرائشی دے سکام لم یجدہو شیعانو نمومید دے سکے سیزا ووجد الله ومومي الله تعالى لرا عنده ددي سكا فوفاه حسابه نپور بورقي دلرا حساب ددو والله سريع الحساب الله دير زر حساب كون کے دے. سورة النور کے اغسلور اصول بيان دل دفارا دبهي دبندولو او د دفع د فحشا د پارا او بیا واقعیا دا غا طوفانی دروغو چې په دروغ الزام په ام المؤمنین باندې لګولیو دا غی ذکر یې وکړو او دارنګه دا غی براءت الله تبارک وتعالی راولېږو او بیا ورپسې او آداب ذکر کېدل. یو ادب چې د چاکور ته بې اجازته مزه، دریم دا چې مؤمنان د خپل نظرونه کته کی، او دریم دا چې مؤمنان خزی د خپل نظرونه کته کی، او څلورم دا چې زینت تاسو مخکاره کوي، او پنځم به ودونو لا ودونو کوي، او شپږم چې غلام عقد کتابت غواړي نو عقد کتابت وسره کوي، او اووم خپل پیغلې په کنجرتوب باندې مو مجبور کوي سلا غزینو ته پیغلی لیږي چې دا غینا الٹا به هي جوړیږي. نو چې دا او آداب ذکر شو نو بیا یې مثال ذکر کو، او د مثال نمخ کې د دې ذکر یو کو چې الله تبارک وتعالى تاسو ته واضح دلایل راولېګل. دا د دینا نصیحت څوک اخلي چې پرهیزګارانی، او بیا یې ذکر د مثال چې الله تبارک وتعالى رڼا اچون کې پاسمانونو د ځمکه کې دی، او دا غي مثال په شان دا غه تاخ ذکر کو چې په تاخ وي او په هغه کې چراغ فروت وي. نو د تاخ نه مراد هغه سینه د مؤمن، او د چراغ نه مراد هغه عقیده د مؤمن، او بیا دغه چراغ په پړکې په هغه شیشه کې، او هغه شیشه پړکېږي نو دغه رنګ د مؤمن مسلمان هغه عقیده او هغه زړه منور او پړک وونکی وي د الله د توحید په مسله باندې، او دا رنګه د نبی علیه السلام د سنتو باندې دا هغه د زړه منوري او رڼا ته راخیږي. او بیا یې مثال ورکو په شان د هغه ستوري پړکېدونکي، څنګه چې ستوري کې خړوالی ني نو دغه رنګه بیان د قران او د سنت هغه ټوله رڼا رڼایي. او بیا یې وفرمایل چې دغه رڼا ته طاقت ته کوم ځای نه ملاویږي، د هغې پاکې ونه د تیلو نه چې هغه ونه د زیتون ده، او د هغې تیل د خیر او د خیر او د برکت ونه ده، او د هغې نه دا طاقت اخلي. نو کله چې ماخذ د بیان ستا قرآن او سنت وي، نو څنګه چې هغه ونه د خیر او د برکت ذکر شوه، دغه رنګ ستا هغه بیان چې ماخذ یې قرآن او سنت وي هغه د خیر او د برکت وي. او بیا پرمایل نور علی نور، لکه دغه بیان داسې پړکوهون کی وي ته به وایي چې رڼا د پاسه د بلې رڼا ده، او د دې رڼا نه الله تبارک وتعالی توفیق چاله ورکوي. الله تبارک وتعالی خپل بندگان پیژني چې څوک قابل ده، توفیق ورکولو دے آغا ته توفیق الله تبارک وتعالى ورکی. او بیا وی فرمایل چې جمعتونه د الله تبارک وتعالى چې پاغي کی ذکر کیږي، نو دغه عقیده د قران او د سنت تا ته به کم ځای نه حاصلېږي چې جمعتونه شاړ نه کوي چرته. دا الله تبارک وتعالى جمعتونه په دغه قران او سنت باندې منور ساتي، نو چې کله دې کې بیان د قران او د سنت کیږي او دا الله تبارک وتعالى جمعتونه آبادی، نو په دې طریقه باندې د دغه مسلمان اگر که دنیایی سو کارونه مارونه خود د دنیایی کارونه چې کم دی د الله د کتاب نه، د الله د دین نه، د الله د صلات نه، د الله د زکات نه، د الله د یادولو نه، د الله د قران نه، د الله تبارک وتعالى د احکامونه د نه مشغوله کوي د دنیا سیزونه. نو د جمعتونو پسې د انسان د پاره دا ذکر وکړو چې څنګه په جمعتونو کې تاسو د الله تبارک وتعالى هغه ذکر او اذکار باندې مشغول یئ، دغه رنګ یې که پرس کتبار راوځي خو تجارت او لین دین هغه تا د الله تبارک وتعالى د یاد نه، د الله د کتاب نه نه مشغوله کوي، هغې ته هم خیال ساتي. او دا د څه وجې نه؟ وجه یې خودله تتقلو فیه القلوب والابصار، د هغې رضې نه یریږي چې پریشانه به یې ډېر زړونه په هغې کې، نو د هغې دپاره د ځان په غفلت کې نه ساتي چې سبا یو ورځ را روانه ده. او الله پاک وایي چې د دې خیال یې وساته، نو وی فرمایل لیجزیهم الله احسن ما عملوا، الله به ول ښکلی عمل ورکي، ښکلی بدله ورکي، د دغې عمل به ول ښکلی بدله ورکي. او هغه ښکلی بدله سه نور به ول هم الله تبارک وتعالى وایي د دې نه زیات زیات د خپل پزل نه ورکم. الله تبارک وتعالى ډېر پراخي راوستونکي او ډېر زیات او بی حساب رزق ورکونکي دی. نو اوس بل مثال فرمای په دې آیات کریمه کې د اغه سړی مثال فرمای، لکه موږ چې کوم آیات وي والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه يحسبه الظمآن ماء، دې کې مثال د اغه چا ذکر کیږي چې یو سړی دی اغه نیکای کوي خو کارونه کوي خو په زړه کې منافقت او په عمل کې منافقت فروت دی، او دارنګه خ کارونه کوي خو عقیده د توحید او د سنت نه ده، نو دا ټول کارونه د ده په شان د اغې شګوګلی چې کله سړی په صحرا کې رواني او په صحرا کې ته رواني او داسې یولس دولس بجې د کویت غونې ځای کې چې صحرا کې سړی رواني یا په روډونو باندې سړی رواني، نو چې لرې ګورې نو تا ته یو ډنډ اوبو پشان ښکاري، نو تږی په دې باندې ګمان کوي چې یاره ډېر په میلونو په نظر باندې سړي ته هغه ښکاري چې په کوله او میره کې روانې، نو هغه ډن ډن تا ته ښکاري چې په شګو کې داسې روچتیږي په بره باندې هغه داسې موج غونې وي، نو چې کله دې څوره نږدې کېږي دومره هغه ډن ته لرې کېږي، نو چې کله دې دغه ځای ته ورسي چې اغه ځای کې الله تبارک وتعالى وایي بس تا خو چې کوم عمل کوو نو د پاره د ریاکارۍ دی کوو، او تا چې کوم عمل کوو د قرآن او د سنت نه برابر نه وو اوس په تا سره حساب کېږي. فوفاه حسابه، نو پوره ورکړی شي د تا بدله د ده د عمل چې د کم کړي. نو مقصد څه د آیاتونو نه؟ مقصد دا دی چې عمل کوي چې لازمي خبره ده چې د قرآن او د سنت مطابق. زمنګ په ملک کې گمراهی ولې ده؟ کچر علماو د هفتې ورځې او د جمعې په خطبه کې او د اخترونو په خطبه کې او دا رنګې په بعضو موقعو کې چې کوم ځای کې هغه ځای بیانونه یې او را جمع شوي علما کرام هغې تقریر او بیان کوي، که د قرآن او د سنت مطابق وي نو زمونږ په ملکونو کې به درګاهونو ته خلک څنګه روانو؟ زمونږ په ملک کې به گمراهی ولې زیاته وه؟ زمونږ په ملک کې به قتل و عارت د مسلمان وینه تویول چې کوم دی زمونږ په پاکستان کې اوس نن سبا دومره ارزانه او دومره یعنی کمزوري نظر باندې هغې ته خلک ګوري، ته به وایي چې ده ته اړو د مسلمان وجل، او دا د الله په نیز باندې د دنیا روانېدو نه چې کوم دی زیات د مؤمن مسلمان وینه تویول الله تبارک وتعالى ته دا چې کوم دی نو خوښه نه د دنیا دې روانه شي خو دا کار دې نه کېږي، د مسلمان وینه دې نه تویږي. نو دا به ولی کېدل دې ملکونو ته وګورئ کنه چرته تاسو درگاه ولیدو چې هغې له خلک ځي او غیر چاپیره ترې ګرځي او عرسونه تاسو ولیدل چې سنګان روان دي او هلته حلالیږي. تاسو چرته دلته ولیدل چې د الله تبارک وتعالی سره بل څوک را مدد کیږي؟ تاسو دلته ولې دا دلته زیات اولیا او صحابه تیر شوي دي که نه زموږ په ملک زیات تیر شوي دي؟ صحابه خو ټول دلته دي په دې علاقو کې دي او د ټولو نه اوچت عمل دا صحابه وو چې د هغې عمل ته که د زموږ ټول شي یو صحابي ته زموږ عمل نه رسي. په هغه وخت کې نبی علیه السلام وایي که هغې یو موټی د الله په لاره کې صدقه او خیرات ورکړی دی زموږ چې کوم دی د احد د جبل عمره ورکو هغې ته نه شو رسېدی. نو هغې خو دلته په دې ځایونو کې دي، په هغې ولې ګنبتونه نه جوړېږي؟ هغې ته ولې خلک الله ته نه وسیله کوي؟ هغې له خلک ولې نه ځي؟ هلته ولې غرسونه نه کېږي؟ خو مطلب دا چې عمل، نو عمل د قرآن او د سنت بیان برابر که د قرآن او د سنت مطابق. وګوره الله پاک فرمایي والذین کفروا اعمالهم، هغه کسان چې کفرې کړی دی عملونه دې دي کسراب په شان د شګو ګل دي، بقیعتن چې په هموار میدان کې وي، یحسبه الظمآن ماء او گمان کوي په دې باندې تږې د اوبو، حتی تر دې پورې اذا جاءه کله چې ماء کنه ظمآن ماء ما ان کنه گمان کوي په دې باندې د اوبو، حتی تر دې پورې اذا جاءه کله چې راشي دې سکا، لم یجده شیئا نو نمومی دی لره ایس سیزا، کله چې دی د لرې نه ګمان په دغې باندې دغه شګوګل باندې د اوبو کوي خو چې خواله وله راشي ایس شینی، ووجد الله عمومي الله تعالی لرا عنده د دې ساګا فوفاه حسابه، نو ورکړي دته پوره حساب د ده، نو پوره به ورکړي دته حساب د ده، والله سریع الحساب الله ډېر زر حساب کوونکی دی. که ار څومره دنیا کې الله تبارک وتعالی مولت درکړي خو اخیر هغې نقطې ته خو برسي که نه، چې کومه نقطه باندې الله تبارک وتعالی تا سره د حساب کولو دپاره وخت مقرر کړی دی، او کله چې مرګ راشي انسان ته دنیایي ټول خپل ژوند وروسته چې دسه تیر کړي هغه د سترګو مخکې ورته تیر شي چې دسه کړي او که نه ښی کړي، نو انشاءالله مخې ته د ده دپاره د خیر پیسلې دي، او که بدې کړي نو مخې ته د هغې جزا او سزا ده. الله تبارک و تعالی دی زمونږه اخیره خاتمه په ایمان باندې نصیب کی. او که ظلمات یا پشان د تیارو فی بحر چې په دریاب کې وي، لجین یخشاه په دریاب ډونګي کې چې پټ کړي وي دی لرا، موجون موجونو من فوقه چپو، یعنی من فوقه موجون د پاسه د دې موجونه وي چپې وي، من فوقه صحاب د پاسه د دې نوي وریځ، ظلمات تیاري دي، بعضها فوق بعض بعضي د دې د پاسه د بعضو، اذا اخرج يده کله چې راوباسي دی خپل لاس لرا، لم یکد یراها نو نویني دی دی لاس لرا، ومن لم یجعل الله له نورا هغه څوک چې ونه ګرځي الله دلرا رڼا، فما له من نور نو نه به وي دلر رڼا. دلته مثال د مشرک ته عمل ذکر کیږي، هغه مشرک چې هغه په دنیا کې شرک کوي، نو د ده مثال په شان د هغه ډونګي دریاب ورکو، او د پاسه نه په هغه ډونګي دریاب کې چې سړی وردن نشي، او د چپو د پاسه چپې وي، او د تیارو د پاسه تیارې وي، حتی دا چې دی خپل لاس ته نظر کوي لاس ورته نه ښکاري. نو دغه رنګې چې ده ته څنګه څه نه ښکاري، نو که ته هر څومره دلایل مشرک ته ذکر کړي خو چې هغه په شرک باندې کلک ولاړي استا په دلایلو باندې اړو غوږ نه کرې، اړو وای نه چې دا ته ما ته څه وایې. نو د دې وجې نه حال بیادای لکه څنګه چې دغه چپو کې ډونګي دریاب کې یو سړی د خپل بدن یو اندام نشي لیدی، نو دغه رنګې کته دې مشرک ته هر قسمه دلایل ذکر کوي، دې په دلایلو باندې بالکل سوچ او فکر نه کوي، او نه په دې دلایلو باندې حق طرف ته د راوړېدو کوشش کوي، او نه د حق ملګرتیا کوي. نو ځکه یو فرمایل او که ظلمات یا پشان د تیارو فی بحر اللجی یخشاه په هغه دریاب ډونګي کې چې پټ کړي وي دلرا، موجون چپو من فوقه موج د پاسه د دی چفی وی من فوقه سحاب او د پاسه د دی نوی وریزی مختلف قسم چې په دغه دریاب باندې پاس نه وریزی او بیا په دغه دریاب کې دن ناغ خپلې چپې او د دریاب په دن ناغ خپلې تیارې ظلمات تیاری دی بعدها فوق بعد بازی د پاسه د پازو او د دین مخ کې د مؤمن مسلمان د فاره داغه چې عقیده د توحید او د سنتی داغه د پاره وای نور علی نور نور علی نور رنا د پاسه د رنا یهد الله لنوره من یشا او دلته وای کم سړی چې په شرک ډوبی لکه څنګه چې په دریاب کې سړی ډوبی او په شرکیاتو کې دی ډوب پروت وی نو د مثال په شان داغه تیارو دی چې په هغه تیار کې دے سشے نوینی اذا اخرج یدہو او کلچ دے رہو باسی خپل لاس لرا لم یکد یراها نوینی دے دے لاس لرا ومن لم یجعل اللہ آسوک چونگر زی اللہ لہو دلرا نورن رنا فما لہو من نور نو کم زی نبوی دد فار رنا چی اللہ تبارک و تعالی رنا چارت نصیب نکی او دل دنیا کی دمر مولت او دومره وخ ور کړیو انتظامات د وحی کړیو انتظامات د پیغمبرانو کړیو او حتی دا چې د نبی علی السلام پر اتلو سره دین مکمل شو او قران د قیامت تر ورځې پورې د دې حفاظت الله تبارک وتعالى ذمہ واغسته دا او د نبی علی السلام نه پس وخ په وخ باندې حق پرست الله تبارک وتعالى را لېګلی دي چې دې د هغه حق پرست ملګرتیا نه کوي چې کمرنا هغه په ملک خوري نو آیا چې دې د تیارو او د هغې خلکو ملګرتیا کوي چې په چفو کې پټي چې خپل ځان او د خپل بدن سیسه نه ویني نو ده به رڼا د کم ځای نه راشي د ته به رڼا د کم ځای نه نصیب شي رڼا خو اله نصیب کیږي چې سړی د رڼا تالاش کوي او چې د رڼا تالاش نه کوي او ته په تیارو کې ډوب پروتې نو تیا رڼا د کم ځای نه دل راشي الم تر ان الله ایتنو ګوري یقینا الله تعالی چې دی یسبح له پاکی بیان ای دی اللہ لرا من فی السماوات والارض آغا سوک چی پاسمانو کی دی ازمکا کی دی والطیر او مارغان صافات وڑون کی وزر لرا کلن کد علم صلاته هر یو پو دے پا بلنی دا اللہ تعالی باندے و تسبیحه او پا پاکای دا اللہ تعالی پا پاکای بیان اولو دا اللہ تعالی باندے والله والله تعالی چې دی علیم بما يفعلون هو دی پاغه سمانی چې دی کوي دی زینا اکلی دلائل اوس شروع شو دا سو مثالونه ذکر شو اوس اکلی دلائل بیانې په اثبات ته توحید باندې مطلب دا چې وګوره دی سیزونو ته چې الله تبارک وتعالى څنګه په بره په اسمانونو کې او په ځمکه کې او دا رنگ دلته هغه مارغان ذکر کړو چې د الله تبارک وتعالى هغه تسبیحات وای او دا رنگ د مارغانو په هوا کې ټینګول او الله دی له دغه طاقت په هوا کې د چلیدو ورکولو د الله تبارک وتعالى دی قدرتونو ته وګورئ نو د دې وجینا په کار دی چې د دینه عبرت واخلی او تاسو د هغه طاقت والا الله تبارک وتعالى چې هر یو سیس پاسمانونه او په ځمکه کې او دا رنگ کمارغان غړون کې وزر لري دي ټول خپل بلنه د الله تبارک وتعالى پیژني او دا رنگ ټول د الله تبارک وتعالى پاکي بیانې نو پکار دی انسانا چې ته هم خپل وظیفه وپیژنې څنګه چې د نورو سیزونو خپل وظیفې پیژندلې دي پکار دی چې ته هم خپل وظیفه وپیژنې او ته الله تبارک وتعالى یادای او دا رنگ الله تبارک وتعالى د فاره دا غو د وحدانیت مساله هغه پیژنې او په هغه باندې عملو کې وګوره الله تبارک وتعالى دا ستاکت وال ذات ته والله علیم بما يفعلون الله تبارک وتعالى پوه دی علم یې په هر سیز باندې محیط دی نو دا رنگ سلطنت ورپسې بیا بیانېږي چې څنګه الله تبارک وتعالى علم محیط دی نو دغه رنگ په هر شیز باندې خبردار دی نو دغه رنگ بادشاهي هم د هغه قطع او بره اختیار د هغه چلیږي نو فرمایي ولله ملک السماوات والارض الله لره بادشاهي د اسمانونو او د ځمکې ده ویل الله المصیر او الله ته د واپسي څنګه چې الله تبارک وتعالى د علم په لحاظ سره هر شیز باندې فوره دغه رنگي الله تبارک وتعالى د بچای نه خطا او کته پزمکه کی او نه بر پاسمانو کې څوک بهر دی او که څوک وای چې زه بهرم بار کې دې نشي که څوک پدې دوکای نه خيري سره راتل لچا سکه دی الله تبارک وتعالى سره نو فرمای ویل الله المسویر او الله ته دوافسی ټول به الله تبارک وتعالى ته واپس شي نو د دې وجنه چې کله واپسی دی د الله تبارک وتعالى سکه دا او دا غو په اختیار کې دا نو بیا سله د دنیا دا لګ وخت دی هغه ولې دا غو دا معنی خپل ځان معنی دا غو اختیار حقیقی وګڼا چې حقیقت کې اختیار من هغه زما دی مجازي سله ځان له اختیار من جوړای چې غی لتا ترجیح ورکړی دی د الله تبارک وتعالى په مقابله کې والذین کفروا کسان چې کوپرې کړی دی اعمالهم عملون د دی کسراب پشان د شګو ګلی بقیعتن چې په هموار میدان کې وي یحسبه الظمآن ماء چې ګومان کوي په دې باندې تګې د اوبو حتا تر دې پورې اذا جاء او کله چې راشي دې سکا لم یجدو شیئا نو نمومی دې سکا ایسیس ووجد الله عمومی الله تعالی لرا عنده د دې سره فوفاه حسابه نو پورا باور کی دیتا حساب دادا والله سریع الحساب اللہ ڈیر زر حساب کون کے دے او کا ظلمات فی بحر اللجین یخشاهم موج من فوقه او کا ظلمات یا پشان داغت یارو فی بحر چپ دریاب کیوی لجین یخشاهم موج من فوقه پاغ دریاب ڈونگی کے چپٹ کڑی وی دلرا چپو د پاس د دینا چپی نوری من فوقه سحاب او د پاس د دین وی اوریس ظلمات تیریدی بعدها فوق بعد پاس د بعض د دینا د پاس د بعدو اذا اخرج يده او کله چ رو باس د خپل لاس لرا لم يكد يراها نو نوینی دی د لاس لرا ومن لم يجعل الله اسوک چو نگرزی الله تعالی له دلرا نورن رنا فما له من نور ننبوی دلرا رنا الم تر ان الله تنغور یقینن الله تعالی جدی یسبح له من فی السماوات والارض پاکی بیانای دی الله لرا غسوک چی بر اسمانو کی دی او خط از مگه کی دی و الطیر او مارغان صافات وڑون کی وزر لرا کل قد علم صلاته هر یو پو دے پا بلنے دا اللہ تعالیٰ بانے سولاتہو چے اللہ تبارک و تعالیٰ سنگرہ بللی اللہ تبارک و تعالیٰ پا بلنے مانے پوئی گی و تسبیحہو او پا پاکائی دا اللہ تعالیٰ باندے واللہ واللہ تعالیٰ چے دے علیم بما یفعلون پو دے پاگا چے دیئے کئی وللہ ملک السماوات والارض اللہ لر اختیار اللہ لر با چاہی دا اسمانو دزمکی دا ویلاللہ المسویر او اللہ تدوا پسیر